Háló, ismét itt vagyok, Kolostorőre, és most egy másik meditációs gyakorlat következik, ezt is megcsinálhatjuk együtt. Ezt mindenképp úgy érdemes megcsinálnod, hogyha az előzőt már legalább egyszer megcsináltad. Ez azért fontos, mert az előző meditációs gyakorlatban, az önmegvalósítás gyakorlatban történt meg az, hogy felemelkedett először a kundalini energia, és most itt a második meditációban is ennek fogjuk kérni a segítségét. Tehát ez egymásra épül, érdemes megcsinálnod először azt, és akkor ezt jobban fogod tudni úgymond értékelni, vagy jobban hatással lesz rád. Kapcsolok egy kis zenét. Ismét helyezkedj el kényelmesen. A lényeg, hogy ne legyen rajta cipő. Ha gondolod, meggyújthatsz egy gyertyát, vagy füstölőt, vagy mindkettőt. Ha széken ülsz, a két lábad az ne keresztezze egymást, egymás mellett legyen. Ha pedig földön, akkor ismét nyugodtan ülhetsz. Törökülésben, lótusz, ahogy kényelmes. Hangolódjunk rá a meditációra. Csukd be a szemed, és a két kezedet fordíts tenyérrel fölfelé az öletbe, vagy a térdedre. És figyeljük egy picit a légzést, figyeljük a zenét, próbáljunk most önmagunkkal foglalkozni. Ne figyeljünk a külvilágra. Ez a pár perc most ez csak rólunk szóljon. Rólunk és a meditációról. Tehát legyen csukva a szem. És figyeljük a légzésünket. Nem kell koncentrálni, nem kell irányítani. Egész egyszerűen csak, ahogy a testnek kényelmes, próbáljuk a természetes állapotunknak megfelelően venni a levegőt. Egyszerűen csak beszívjuk és kifújjuk. Most a figyelmünket, ezt próbáljuk a gerincoszlopunk legaljára helyezni. Ezt is próbáljuk a legnagyobb könnyedséggel végezni, ne legyen benne koncentrálás, erőlködés, vagy bármilyen feszültség. Egy nagyon finom szintű figyelem legyen a gerincoszlopunk legalján. Itt van a legalsó energiaközpont, a gyökércsakra, a muladara. És mondjuk párszor, nem kell hangosan, Sri Mataji, kérlek tégy engem teljesen ártatlanná, akár a gyermeket. figyeljünk erre a területre, hagyjuk, hogy teljesen ellazuljon. Próbáljunk mi is ellazulni, elengedni minden feszültséget. És mondjuk párszor Sri Mataji, kérlek tégy engem teljesen ártatlanná. Olyan ártatlanná, mint egy kisgyermek. Ezt nem kell hangosan, elég a magunkba mondjuk párszor. Közben a két kéz tenyérrel fölfelé, és a figyelmünk a gerincoszlopunk legalján. Most kicsit menjünk följebb a jobb kezünket, azt tegyük a hasunk alsó részére, középre, egészen lentre, jóval a köldökünk alá, található a második energiaközpont. Legyen itt a figyelmünk, és egyben a jobb kezünk is. És mondjuk párszor Sri Mataji, kérlek, ébreszt fel a kreativitásomat. Sri Mataji, kérlek add, hogy egy kreatív alkotó ember lehessek. Hogy a tiszta isteni tudás megnyilvánuljon bennem. Most vigyük följebb a kezünket, a jobb kezünket tegyük a hasunk közepére, egy picit a köldökünk fölé, a bal kezünk az végig tenyérrel fölfelé marad, és a jobb kezünk az a köldök fölött egy picivel, a hasunk közepén, és a figyelmünket is helyezzük erre a területre. Figyeljünk az egész hasunkra, és kérjük magunkban Sri Mataji, kérlek tégy engem teljesen elégedetté. Sri Mataji, kérlek tégy engem teljesen elégedetté. Kérlek, hagyd nekem teljes nyugalmat, békét. Ezt mondjuk párszor, ahányszor jól esik. Sri Mataji, kérlek, hagyd nekem teljes nyugalmat, békességet. És csak figyeljünk erre a területre, hagyjuk, hogy minden feszültség oldódjon, és csak meditáljunk. Vigyük följebb a kezünket, tegyük a mellkasunk közepére, és vegyünk egy pár mély lélegzetet úgy, hogy töltsük meg a tüdőnket levegővel teljesen. Kicsit tartsuk bent, aztán pedig fújjuk ki. És csináljuk meg 3-4-szer lazán, töltsük meg a tüdőt levegővel, bent tartjuk, aztán pedig kifújjuk. És ezt még így egy párszor csináljuk meg, és közben a figyelmünk végig a mellkasunk közepén legyen. És a kezünk is. És mondjuk párszor önmagunkban. Sri Mataji. Kérlek, tégy engem félelem nélkülivé. Vegyél el tőlem minden bizonytalanságot, minden félelmet, minden aggódást. És add, hogy a lélek állapot biztonságát érezhessem. Sri Mataji, kérlek, tégy engem félelem nélkülivé. Vigyük följebb a kezünket, tegyük a torkunkra, a nyakunk és a vállunk találkozásához középre, és a figyelmünk is legyen itt, ahol a kezünk van, torkunkon középen, és kérjük párszor, Sri Mataji, kérlek add, hogy az egész részének érezhessem magam. Teljesen az univerzum részévé váljak. Legyen itt a figyelem, középen, a nyak és a váll találkozásánál. A torkunknál. Sri Mataji, kérlek, adj nekem szép beszédet. Srimataji, kérlek add, hogy becsülni tudjam önmagamat és másokat is. Add, hogy szépen és kedvesen tudjak másokkal beszélni. Vigyük följebb a kezünket, tegyük a homlokunkra keresztbe, kicsit fordítsuk, vagyis vagy hajtsuk előre a fejünket, és mondjuk párszor, mindenkinek megbocsájtok. Megbocsájtok saját magamnak is. Aztán kérjük magunkban, Srimataji, kérlek add, hogy teljesen gondolatok nélkülivé váljak, hogy tudjak meditálni. És aztán emeljük a fejünket föl, egyenesítsük ki, üljünk egyenesen, a jobb kezünkön a tenyerünk közepét helyezzük a fejünk tetejére, a kutacs területre, az ujjainkat azt feszítsük ki, bal kéz még mindig tenyérrel fölfelé az ölünkben vagy a térdünkön, a jobb kezünkön a jobb kezünk tenyérrel a fejünk tetején. Attól gyermekkorban puha volt a kutacs terület, és egy kicsit nyomjuk meg. És miközben nyomjuk, legyen a figyelmünk egyrészt a fejünk tetején, másrészt pedig végig az egész középső csatornán, végig a gerinc mentén középen, egészen teljesen le a gerinc oszlop legaljáig, ahonnan indultunk. A figyelmünkkel fogjuk be az egészet. Lazán, könnyedén, nem kell erőlködni. És kérjük meg magunkban a kundalini energiát, hogy tisztítsa meg a csakráinkat. Vegyen el tőlünk minden negativitást. Töltse meg az energiaközpontjainkat tiszta isteni vibrációkkal, és csak figyeljünk az egész középső csatornára. Aztán a jobb kezünket visszatehetjük az ölünkbe, tenyérrel fölfelé, és a figyelmünk maradjon még mindig az egész középső csatornán, legyünk gondolatok nélkül, meditáljunk. Figyeljük meg önmagunkban, hogy mit érzünk a kezeinkben, mit érzünk az ujjainkban, a tenyerünkben. gyülekezünket. Emeljük föl a fejünk fölé. Az előző gyakorlathoz hasonlóan 5-10 cm-re. Úgyhogy a tenyerünk az a fejünk felé néz, a fejünk teteje felé. És figyeljük meg, hogy érzünk-e valamit a tenyerünk és a fejünk között. Lehet kicsit előrébb, hátrébb. Följebb, lejjebb. És közben legyünk végig meditációban, gondolatok nélkül. Figyeljük, hogy mit érzünk a kezünk és a fejünk között. Aztán visszatehetjük a kezünket, tenyérrel fölfelé, az ölünkbe. És most a jobb kezünket emeljük a fejünk fölé, 5-10 cm-re. És ugyanígy figyeljük meg, hogy mit érzünk. Hűvöset, meleget, dizsergést. Aztán visszatehetjük az ölünkbe, tenyérrel fölfelé. Maradjunk még így, meditáljunk kicsit. Ezt a meditációs gyakorlatot is elvégezheted akár minden nap, reggel vagy este, ahogy jól esik. És itt is érdemes kipróbálni azt, amit az előzőnél mondtam, hogy akár többen is leültök, meditáltok, és megfigyelitek, hogy mennyire sikerült gondolatok nélkülivé válni, hogy éreztétek a vibrációkat, kézben, fej fölött, esetleg belül éreztetek-e valamit a csakráknál. Szóval érdemes ezzel kísérletezni, megfigyelni önmagadat, hogy például egy ilyen meditáció után hogyan alszol, hogy ha alvás problémáid vannak, akkor mindenképp érdemes. De érdemes azt is megfigyelni, hogy ha van rá módod, hogy napközben, hogyha ezt elvégzed, akkor milyen lesz utána például délutánod, vagy milyen lesz a délelőtted, hogyha reggel elvégzed. Szóval azt ajánlom, hogy kísérletezz, és figyeld meg, hogy a meditáció miben segíti az életedet, hogyan változol, hogyan bontakozik ki benned a béke, a nyugalom, hogyan szabadulsz meg a belső szorongásoktól, feszültségektől, még akár káros szenvedélyeket is le lehet ezzel tenni. Szóval gyakorolj, és bármilyen kérdésed lenne, akkor írd meg egészen nyugodtan itt a blogban látható e-mail címre, megpróbálok minél hamarabb válaszolni, ha tudok. Minden jót, hello!